حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، جمعیت ہو، جماعت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کالج ہو، اگر اس کے منتظمین جوہر شناس نہیں ہے، ان کے اندر جوہر شناسی نہیں ہے، بلکہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ بھائی میرے ارد گرد جتنے لوگ رہیں مجھ سے کمتر صلاحیت کے لوگ ہوں، تاکہ میری چاپلوسی کرتے رہیں، میری خوشامت کرتے رہیں، میں اپنے عہدے پر ڈٹا رہوں، کوئی قابل آدمی آ گیا تو کہیں میرا عہدہ خطرے میں نہ پڑ جائے، لہذا کمتر لوگ میرے ارد گرد رہیں۔ بتائیے اگر یہ مزاج بن جائے تو ہر ادارے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جمعیت اور جماعت کا جو یہ پورا کا پورا نظام ہے، یہ بیکار لوگوں کا کباڑ خانہ بن کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہ جوہر شناسی تو ہے نہیں، بیکار لوگ ارد گرد آپ کے ہیں، اور جو اس لائق ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، ان کو تو آپ نے اپنے قریب کیا ہی نہیں ہے، تو ادارہ بہترین کیسے چلے گا، کام آگے کیسے بڑھے گا، کسی گول کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کسی اچھے مقام تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، آپ کے پاس تو جوہر شناسی نہیں ہے، آپ کے ارد گرد جو اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حدیث پڑھیں گے تو ایک لمبی حدیث پیش کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث پیش کر دوں اور ایسے لوگوں کی بے بصیرتی کے اوپر اس حدیث کو دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر پیش کر دوں۔ دلیل اس طرح ہے، وعن الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فواعظنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون، فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ مودع فعہد الینا بأحد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا وسترون من بعد اختلافا شدیدا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وعظ فرمایا، تقریر کیسی تھی؟ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تقریر ایسی ہونی چاہیے، بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں تو اس میں گالیاں بکتے، یہ وہاں بھی ہے، یہ لہا بھی ہے، تقریر کا پروگرام اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی باتیں معلوم ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سننے کو ملے۔ گالیاں سننے کے لیے اور گالیاں سنوانے کے لیے یہ جلسے منعقد نہیں کیے جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اسٹیج سے گالیاں دیتے ہیں لوگ، بعض لوگ ہوتے ہیں لطیفہ گو ہوتے ہیں، اور لطیفہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی تذلیل ہو۔ مثلا ایک واقعہ لطیفہ یاد ہے، سنا دوں؟ عادت نہیں ہے، سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے بھائیو سن رہے ہو؟ بولے ہاں سن رہے ہیں۔ بولے بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں۔ بولے بتائیے حضرت۔ بولے آپ کسی مسجد کے امام ہیں، آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، اللہ کی بندی جب تک میں نہ آؤں لوگوں کی امامت تو کرنا، تو لوگوں کی نماز پڑھاتے رہنا۔ کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام کی بیوی کے؟ بولے ہو ہی نہیں سکتا، عورت نماز پڑھا ہی نہیں سکتی، اس کے پیچھے مرد لوگوں کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ بتا رہی ہے مسئلہ ہے، اب مسئلے سے غلط استدلال بولے، کہتے ہیں कि अरे जब बंदी के पीछे नमाज नहीं होती तो देवबंदी के पीछे नमाज कहते होगी। ये देखिए गालियां, ये दलील है, देखिए ये दलील है, बंदी के पीछे नमाज नहीं होती तो फला के पीछे नमाज कहते हो। बंदी और देवबंदी का काफी बड़ा अच्छा लाया। इस तरीके की वाहियात बातें और इस तरीके के लतीफे, और जब ऐसे लतीफे बयान किए जाते हैं तो लोग नारे तकबीर और पता नहीं कौन कौन से नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों के अकलों के ऊपर मातम करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान का अंदाज बताया गया कि आपने ऐसा वाज फरमाया कि लोगों के दिल धड़कने लगे और आंखों से आंसू जारी हो गए। जब तकरीर खत्म हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने तो इस तरीके से तकरीर फरमाई है जैसे दुनिया से रुखसत होने वाला है या किसी से जुदा होते वक्त आदमी ऐसी नसीहत करता है, ऐसी तकरीर करता है, तो कोई नसीहत फरमाइए। तो आपने फरमाया, ये कुछ नसीहतें मैं कर रहा हूं, ज़हन नशीन करो, अलैकुम बितक्वल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में बसा लो। खलवत में रहो तो अल्लाह से डरो, जलवत में रहो तो अल्लाह से डरो, लेन देन करो तो अल्लाह से डरो, हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। पहली चीज तो ये, वस्समय व ताअ, और अगर तुम्हारा कोई हाकिम बना दिया जाए तो उसकी इताअत करो। और मेरे बाद तुम बहुत सारे इख्तलाफात देखोगे, शदीद इख्तलाफ, उसको खत्म करने का एक तरीका है, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरे खलीफे राशिद जो हैं उनकी हिदायत, जो याफ्ता हैं, हिदायत याफ्ता, उनकी इत्तबा करते रहना और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, दांतों तले दबा लेना, और नई नई चीजों से बचते रहना, इसलिए कि नई नई चीजें सब बिदात हैं और हर बिदात गुमराही। टुकड़ा गौर से देखिए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खलीफे राशिद हैं। खलीफे राशिद का अंदाज क्या है कि उसी आदमी को गवर्नर बनाने के लिए आप आमादा हैं जिसकी सलाहियत के बारे में आपको इल्म है। तो जौहर शनासी होना चाहिए इदारे के मुंतजमीन को, जौहर शनास होना चाहिए, नहीं तो बेकार लोगों का कबाड़ खाना बन जाता है। इदारा हो, कोई डिपार्टमेंट हो, या कोई कॉलेज हो, कोई मदरसा हो, अच्छे लोगों की तलाश की जाए, बाकमाल लोगों की तलाश की जाए। नबी आज बात बात पर आदमी गालियां बकता है, एक तो उसका दिल साफ नहीं, दूसरे उसकी जबान साफ नहीं। नबी को जरा देखिए, नबी की जबान देखते हैं और नबी का दिल देखते हैं, अल्लाह अकबर, ये भी तो सुन्नत है। हम बहुत सारी सुन्नतें बयान करते हैं, इसका पजामा नीचे जा रहा है, इसके सर पे टोपी नहीं, टोपी को इशू बना लिया गया, जिसका कोई शरई हुक्म ही हमें नहीं मिला कि टोपी के बारे में कोई शरई हुक्म मौजूद हो, उसको शरीयत बना लिया गया। इसके सर पे टोपी नहीं है, इसका पजामा किस तरफ जा रहा है वगैरह वगैरह, इसका कुर्ता जरा लंबा नहीं। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखिए, قال انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه رواه الترمذي في كتاب العلم حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملایا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح ایسی ہونی چاہیے تیری شام ایسی ہونی چاہیے کہ لیس فی قلبک غش لاحد کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو کینہ کپٹ نہ ہو آج دیکھیے اسی کینے نے انسان کو انسان سے کتنا دور کر دیا ہے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بچے، تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ضرور کر. اور آپ نے فرمایا، حضرت انس نے، کہ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچے، یا بنیا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. یہ سنت کو نہ ادا کرے گا. ایک مسلمان کے تئیں ایک مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اس سنت کو کون ادا کرے گا؟ اس سنت کو کون ادا کرے گا؟ دل کے اندر تو کینے بھرے ہوئے، دل کے اندر تو عداوتوں نے بسیرا لے رکھا ہے، بغض سے دل بھرے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت تم کیا ادا کرو گے؟ تمہارا تو اندروں خراب ہے، اندروں تاریخ ہے، باہر لائٹ جلانے سے کیا فائدہ ہے؟ آج دنیا نے ہمیں باہر تو روشنی دے دی ہے لیکن ہمارا اندروں تاریخ کر دیا ہے. کہتے ہیں علم روشنی ہے نا، علم روشنی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ علم بھی ایسے لوگوں کے پاس آ جائے جن کا اندروں خراب ہے تو یہ علم ان کے ہاتھ میں تخریب کا باعث بن جائے گا. امریکہ کے پاس کیا علم نہیں ہے؟ نہیں تھا. ایٹم بم بنایا اس نے بغیر علم کے. ایٹم بم بنانے کے لیے، ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے بہت مہارت چاہیے، فزکس کے اندر اتھارٹی ہونا چاہیے. بنایا ان لوگوں نے، علم تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس علم کو انہوں نے تخریب کے راستے میں استعمال کیا. اس بم کو اٹھا کر کے انہوں نے ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا، ناگاساکی کے اوپر ڈال دیا، ایک پورے ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ علم آدمی کو روشن کرتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جسے علم دیا جا رہا ہے اس کا اندروں صحیح ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، دعا کا نتیجہ ہے. دعا 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے کی تھی اور 2500 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. ذرا وہ آیت دیکھ لیجئے جس میں یہ بات موجود ہے، پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے. میں وہ آیت پڑھتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. غور سے دیکھیے، حضرت ابراہیم دعا فرما رہے کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے، اس وقت جو مکہ میں ہے، انہی میں سے میرے بیٹے اسماعیل کے نسل سے، اس کے خاندان سے، انہی میں سے ایک رسول کو برپا کرنا، مبعوث کرنا. یہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، یہ ان کے اوپر تیری آیتیں تلاوت کرے گا. دیکھیے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کا علم دے گا. دیکھیے، علم کتاب سے پہلے تلاوت آیات ہے. جب قرآن حکیم کی تلاوت سے دل صاف ہوا تب اب علم کتاب دیا گیا. علم کتاب سے پہلے تلاوت آیات ہے. پہلے آدمی جب ہل جوتتا ہے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، کہ پہلے ایسے ہی بیج ڈال دیتا ہے. ایک معمولی کسان بھی ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا. پہلے وہ کھیت کی جتائی کرتا ہے، گڑائی کرتا ہے، اس کو خس و خاشاک سے پاک کرتا ہے، اس کے بعد زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے بعد دانہ ڈالتا ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، تب امید لگاتا ہے کہ اس کھیت سے مجھے کچھ حاصل ہوگا. ایسے ہی پہلے نبی آدمی کا اندرون روشن کرتا ہے تلاوت آیات کے ذریعے. قرآن حکیم نور ہے، اس نور کو جب لوگوں کے اوپر پیش کرتا ہے نبی تو جب اندرون روشن ہونے لگتا ہے تب اس کے بعد کتاب کا علم ہے. یہ ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے. آپ دیکھیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تلاوت آیات ہے، بعد میں علم کتاب ہے. تو پہلے آدمی کا اندرون روشن ہونا، ورنہ علم اس کے لیے اس کے ہاتھ میں تخریب کا باعث بن جائے گا. جیسے امریکہ کے ہاتھ میں علم تخریب کا باعث بن گیا. یہیں سے یہ نقطہ ملا کہ دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں اور انبیاء مقاصد عطا کرتے ہیں. فلسفہ سمجھ میں آیا؟ پھر سے جملہ بولتا ہوں، دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں، نبی وسائل نہیں پیدا کرتا. دنیا والے، پھر سے جملہ دیکھو، لے جاؤ یہ جملہ آج، دنیا والے وسائل اور ذرائع پیدا کرتے ہیں، نبی مقاصد عطا کرتے ہیں. کیسے؟ تلوار بنا لی گئی، کچا لوہا لایا گیا، پکا کیا گیا، لوہے سے تلوار بنائی گئی، یہ وسائل ہیں. اب وسیلہ موجود ہے، अब इस तलवार को कैसे उठाया जाए, ये तलवार किन हाथों में जानी चाहिए, गलत हाथों में ना चली जाए। नबी इसलिए आता है कि चीज से अच्छा मकसद कैसे हासिल किया जाए। तो दुनिया वाले वसाइल पैदा करते हैं, नबी मकासिद अता करते हैं, और असल यही है, मकसद दे दिया जाए। तलवार का मकसद क्या है, किसी शय का मकसद क्या है, नबी मकासिद अता करने के लिए आते हैं। तो नबी ने फरमाया है, मेरे बच्चे अगर तुझसे हो सके तो तेरी सुबह ऐसी कर ले, अपनी शाम ऐसी कर ले कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कीना ना हो, किसी के खिलाफ कोई बुग्ज ना हो, तेरा दिल साफ होना चाहिए। और ऐ मेरे बच्चे, ये मेरी सुन्नत है, मैं लोगों के तई अपने दिल साफ रखता हूं, और जो आदमी मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। तो दिल के अंदर तो कीने भरे हुए हैं, जाहिर सही करके क्या करोगे तुम, तुम्हारा अंदरू खराब है। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी ने यही फरमाया कि पहले तुम अपना अंदरून सही करो, तुम तो जाहिर अच्छा बना करके बैठो, तुम्हारा बातिन तो तारीख है, तुम्हारा दिल अगर गौर करोगे तो अंधेरों में डूबा हुआ है, जाहिर लेकर के क्या फिर रहे हो। इसी वजह से 13 साल तक बातिन के ऊपर मेहनत की गई है, ना नमाज फर्ज की गई, ना रोजा फर्ज किया गया, ना हज फर्ज किया गया, कोई चीज फर्ज नहीं की गई। ये जकात फर्ज हुई है मदीना में, ये हज फर्ज हुआ है मदीना के अंदर, ये नमाज जो फर्ज हुई है ये मदीना जाते जाते फर्ज हुई है, हिजरत से कुछ महीनों पहले। पहले 13 साल तक दिल के ऊपर मेहनत की गई है, दिल तो सिया है, जाहिर के ऊपर मेहनत हो रही है। बड़े बेवकूफ लोग हैं, पर जाहिर जाहिर जाहिर, ये चीजें तो यहूदियों के यहां भी थी, चंद जवाहिर चंद रसूम के पाबंद थे, दिल अंदर से काले थे। इस हदीस के बारे में गौर करने की जरूरत है, दिल साफ कर लो, तुम्हारा दिल साफ होना। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता है इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा। क्या बोलता है, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। परफेक्ट है, इसी हदीस की शरह है ये शेर, समझ। ये तो दिल का हाल हुआ, जबान कैसी होनी चाहिए। आज हमारी जबान हमारे काबू में नहीं, दिल तो तारीख है, जबान काबू में नहीं है। जरा एक मंजर देखिए, منظر دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس يتعجب ويبتسم فلما اكثر رد عليه بعد قوله فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام فلحقه ابو بکر وقال یا رسول اللہ كان يشتمني وانت جالس فلما رددت بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان رواه احمد في مسنده۔ یہ روایت مسند احمد میں ایسی موجود ہے، ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی ہیں، ایک آدمی بہت بری بری گالیاں دے رہا ہے حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر کچھ نہیں بولے، وہ گالیاں بکرا۔ جب حد کر دیا اس نے، فلم اکثر، جب اس نے گالیوں کے تعلق سے حد کر دی، تو انسان انسان ہوتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک جواب دے دیا، رد علیہ بعد قولی، یہ بھی کچھ بول پڑے، ان کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی۔ اب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تعجب بھی کر رہے اور مسکرا بھی رہے، وہ آدمی گالی دے رہا ہے اور حضرت صدیق چپ چاپ سن رہے ہیں، تب تک نبی مسکرا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی کا جواب دیا، فوراً آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، آپ کے ساتھ ہو لیے، فلحقہ ابو بکر، حضرت ابو بکر آپ کے قریب پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بڑی دیر سے وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا نا یشتمنی وانت جالس، وہ گالیاں بک رہا تھا مجھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے, غضبناک ہو گئے. کہا کہ جب تک تو خاموش تھا تب تک ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. کہا نا ما کا ملکن یرد علی, ایک فرشتہ تیرے ساتھ تھا وہ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا, لیکن جیسے ہی تو نے اس آدمی کی گالی کا جواب دے دیا فوراً فرشتہ ہٹ گیا. وقاش شیطان, وہاں شیطان آ گیا. ایک تو یہ پتا چلا اس حدیث پاک سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خود نبی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جب آدمی کا قلب بالکل صاف و شفاف ہو جائے, بالکل روشن ہو جائے, تب آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اچھی بات ہو رہی ہو فرشتہ موجود ہوتا ہے, بری بات ہونے لگے شیطان آ دھمکتا ہے. کیا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ بلکہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر ایک بدعت زندگی کے اندر آ جائے تو ایک سنت زندگی سے نکل جاتی ہے. بدعتیوں کو دیکھو, بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ساری سنتیں انہوں نے تاک کے اوپر رکھ دی ہیں, سنت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. سنی بنے پھرتے بےچارے, ایک سنت ان کی زندگی میں نہیں. تو ایک بدعت زندگی کے اندر آئی کہ ایک سنت نکل گئی, فرشتہ ہٹا کہ شیطان آ گیا. وقع شیطان, شیطان آ گیا. تو اندرون کا یہ حال ہے, آپ کا دل کینے بغض ان تمام بیماریوں سے مجلہ پاک. اور زبان کا حال یہ ہے کہ اب گالی کا جواب گالی سے تو دینا درکنار. اگر کوئی گالی کا جواب گالی سے دے دے تو آپ غضبناک ہو جائیں, وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں. بتائیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ایک معمولی آدمی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ پتا نہیں. میں تو ماں کی گالی دیتا ہوں, ماں کی گالی دے دیتا, یہ نہیں دیکھتا کہ ماں ماں ہوتی ہے. سورت کا ایک مشہور شاعر ہے شکیل شاہ, میرا دوست ہے, بہت اچھا شاعر ہے سورت کا, بڑا اچھا شاعر ہے. جودھ پور جا رہا تھا ملاقات کے لیے آئے, انہوں نے ایک شعر سنایا, بڑا اچھا لگا مجھے. تعمیری شعر ہے, ایسے شعروں کے بارے میں قرآن حکیم نے اس کی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, اس طریقے کی تعمیری شاعری اگر ہو. کہتا ہے جواب دینے کو دے دوں میں اس کی گالی کا, کیا بولتا ہے؟ جواب دینے کو دے دوں میں اس کی گالی کا, میرے دماغ میں بس ماں ہے, کیا کیا جائے. کتنی اچھی بات کی اس, سب کی ماں ماں ہوتی ہے نا. کہتا ہے جواب دینے کو دے دوں میں اس کی گالی کا, مگر پرابلم یہ ہے کہ میرے دماغ میں بس ماں ہے, کیا کیا جائے. یہی بات تو حدیث میں کہی گئی ہے کہ اگر تم کسی کو گالی دیتے ہو تو ابتدا کرو گے تو سمجھو تم نے اپنی ماں کو گالی دی, اس لیے کہ تم نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ پلٹ کر کے تمہاری ماں کو گالی دے گا. جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے گوشے گزار اور کر دوں. نوکروں کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک عجیب اور غریب گوشہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے, جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر باب قصص العبد کے اندر لائے, حضرت ام سلمہ سے. جی تعالیٰ کہ وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے, وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتہا فدعا وصیفۃ لہ ولہا فابطأت فاستبان الغضب فی وجہہ فقامت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا الى الحجاب فوجدت الوصیفۃ تلعب معه سواک فقال لولا خشیۃ القود الى یوم القیامہ لولا خشیۃ القود یوم القیامہ لاوجعتک بهذا السواک رواہ البخاری فی فی الادب المفرد فی باب قصص العبد. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے گھر آئے تو میری لونڈی کو انہوں نے آواز دیا کسی کام کے لیے. لونڈی نے آپ کی آواز تو سنی مگر آپ کی آواز پر اس نے کان نہیں دھرا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئی, دیکھا کہ لونڈی کھیل رہی ہے اور نبی کی آواز سننے کے بعد بھی شوخی سے آپ کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہی ہے. حضرت ام سلمہ نے کہا نبی بلا رہے, جا کیا کر رہی ہیں. وہ آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا کہ قیامت کے اندر ہر ایک سے سوال کیا جائے گا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا. بتائیے ایک مسواک سے ایک نوکر کو کتنی چوٹ لگے گی, بتائیے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اگر آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو خاکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ بچوں کو سلام فرماتے, عورتوں کے پاس سے گزرتے تو عورتوں کو سلام فرماتے. کوئی بوڑھا آدمی اگر ہوتا تو اگر وہ چلا آتا تو آپ فرماتے کہ آپ ضعیف اور کمزور تھے, مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا. فتح مکہ کے وقت حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ فاقد البصر تھے, نابینا تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا آپ کیوں ملنے کے لیے چلے آئے, مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا. کوئی اگر دعوت دیتا, کوئی معمولی آدمی بھی, کوئی غریب آدمی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کے بلانے پر چلے جاتے. اور اصحاب فضل و کمال, ارباب فضل و کمال کی اتنی قدر فرماتے تھے. آج تو ارباب فضل و کمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کوئی قدر و قیمت ہی نہیں, بلکہ ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ارباب فضل و کمال کی بڑی تعظیم فرماتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنگ احزاب کے اندر تیر لگ گیا تھا, لیکن بنو قریظہ والوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں, ان کو بلایا جائے, وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. تو حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے حضرت سعد وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرما رہے قومو الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کتنی عجیب بات ہے, آپ ارباب فضل و کمال سے اس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ زید بن سانہ کر کے ایک یہودی تھا, اس سے آپ نے کچھ غلہ یا کچھ چیز قرض لے رکھی تھی, وقت سے پہلے پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دو تین دن باقی رہ گئے, تم پہلے آ گئے ہو. ارے بولا کہ عبد المطلب کی اولاد بہت نادہند ہے, الٹا پلٹا بکنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بگڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ تم مجھ سے حسن ادائیگی کی بات کرتے اور اس سے حسن تقاضا کی, کہ تقاضا اس طرح کیا جاتا ہے اور مجھ سے کہتے کہ ادائیگی حسین اس طریقے سے ہوتی ہے, حسن ادائیگی اس طریقے سے ہوتی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے یہ پہلو ہمارے سامنے ہیں؟ یقیناً نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ پر گہری نظر ڈالی جائے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.